إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات جي توفيق برام بي عز وجل جي سنو درس توحيد بني عمل جي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي بي ويسو بروم تيري بي تامبالون دي دوغو سي ليغا خامتيني ني موم موي الاصل الاول مانام تشسان بو نيك بي برينسيپ بو نيك بي تي مودون لان مو نيكون معرفة الله خم يالا. فإذا قيل لك من ربك سن لا وخي كان موي صبروم بروم تيري بي وخون ناني اي سئلتا لولو لوموي تيكي موي بون لا لاجي كان موي صبروم تا وخون ناني لاج بوبو ديس نالاكو لاج ادنا واي ناك موم ديس نالاكو لاج الاخره مادام تي بير بامير بوكو ديفه mune won kon ndem mbir mi non la tedde faawu nak kon nga xam kan moy sa borom ngir nga meuna tontu tontu bu wer tontu bo xamni day teggu ci ay tektal ci ay firnde manam la ngay tontu nang koy tonto na fekk ne meun nga ko indil ay firnde ma ngok buñ la ne kan moy sa borom xam nga da nga nan yalla moy sama borom légué ana firnde bi wonane yalla ay sa borom ma dalil lan moy dalil bi gis nga lan moy dalil lan moy preuve bi dalil moy preuve ok lan moy preuve bi wonane yalla moy sa borom loli dang koy xamalé bul yam ci rek man rabbuka allah rabbi nga yaakar fofu la mbir mi yam dedet yamul fofu de dedet dedet aw man rabbuka allah rabbi wala ngene rabbi allah ma dalil lan moy preuve lan moy firnde bi wonani yalla moy sa borom firnde goge tamit kasalika dang ko wara xam dang ko wara jang dang ko wara maîtriser dang ko wara comprendre la ca nek ci pass pass nga fas ko li ci nek lo xamni cieur yi ci biti ñoko wara jëfé nga jëfé ko lu ci nek ci luñu wara wax nga wax ko donc non la mbir mi tedde mu ne kon faqul naga wax rabbi allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi mu ne kon faqul naga wax kon bok buñ la laajé nga daldi wax manam nga tontu boy tontu ngane rabbi allah o rabbi allah sama borom de moy allah wala allah rabbi allah moy sama borom ñaar yeb maana bi ben la mune hada huwa al jawab lolu moy tontu bi legi nak tontu bobu dafa laaj lan dafa laaj detaay mune rabbi allah alladhi rabbani الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه مني سما بروم موي الله ميغا خامني رباني باتو رب بروم خام خامي داني واخ ني من التربيه باتو رب ميغي جوغي سي تربيه تربيه موي يار ماغوك ني نه اذا الله هو الذي يربي عباده التربيه الكامله يالا موي كيغا خامني موي يار جامامي يار بو مات سك gis nga ko ma ngok moy ki len bind ki len sak ndax amna keneen ku bind jami amut moy ki len di defal xewal moy ki len di dundal moy ki len jox ay cieur jox len cieur yu mat seuk moy ki len di gindi gindi gindigu general gi gindi gi nga xamanteni ni dafa lambo la mbir yi nga xamni sen masalih la muy seni intérêt nga xamni day yewenal sen dundu moy ki len ci orienter lolou motax fir'auna bamune musa faman rabbukuma ya musa musa tontu ko ne ko rabbuna alladhi a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada a'ta kulli shay'in khalqahu thumma hada mune ko sunu borom fir'auna ne ko kan moy sen borom musa yeen kan moy sen borom kan moy sen yalla musa tontu ko ne ko sunu yalla de moy ki nga xamni a'ta kulli shay'in khalqahu lu ne rek mom moy kiko bind moko jox bind ba nga xamanteni ni dafa deppo ak mom al khalq gis nga ko alladhi yaliqu bihi ku ne rek sunu borom tabarak wa taala mo la jox bind ba deppo ak yow malay mu defal len bindin mu deppo ak ñom doomu adama mu defal len bindin mu deppo ak ñom ak diversité bi nek ci li nga xamni moy mindeef ñi nek ci ngelawli ak mindeef yi nga xamni ñi ci bir geej ak mindeef yi nga xamni ñi ngi dukkat ci kaw suuf ak yeneen xeetu mindeef ku nek rek defal na la li nga xamanteni ni yunasibuka fay deppok yow gis nga ko yunasibu yani halaka da fay deppok sa situation thumma hada ba pare moy ki nga xamni nak mo gindi moy gindi waté gindi gi fi ay bi tuddu mom moy al hidayatul amma parce que hidaya ak gindi ko ay façon la gindi gu general gi nga xamni sunu borom daf ko gindi mindeef mu ne mango amna ci mindeef ñoo xamanteni ni buñu juddo seen yaay ngi seen wet gis nga ko waye amna mindeef yo xamanteni buñuy judd fekk seen yaay dem na bu yagg gis nga ko mais buñ ci mëna doon da ngay fekk ne sunu borom ma ng koy defal tarbiya diko yar ki nga xamanteni ni judd na fekk yaayam nekk ci wetam lolu mo deppok halam lolu mo deppok situation ndax la plupart ñi mel nonu dañuy nek ay mammifère dañuy aajawo soow kon faaw ñu nek ño xamni seen yaay da len di jégué gis nga ko xolo lolu gindi la ak gindiku la bu ko defé mu dem retrouver yaay gis nga yaaji jox ko wèn lan moko orienter fofu jëlal lu melni malay xolal sunu borom xel mim leen defal capacité ci xel gog nga xamni dañuy mëna lan dox ci li nga xamni moy seen maslaha gis nga ko dañuy mëna dox ci si li nga xamni moy seen maslaha di mëna communiquer ci seen bir di mëna dundu en communauté en groupe nek ay groupe ay individu yu bari di mëna dundu kan mo len gindi ci lolu kan mo len orienter ci lolu borom bi tabarak wa taala ke li nga xamni tamit bama juddo gisut yaay lolu mo deppok xalam nga gis sunu borom diko orienter muy tuñ tuñi ma ngok sunu borom orienter ko ci li maslaham ci lekam ak protection mak yu deme nonu muy dund di mag di dem rabbuna alladhi a'ta kull shay'in khalqahu summa hada mango kon gis nga batu tarbiya bat bu yatu la mbind ga da ci dugg croissance bak development bek gis nga ko ajo yak lepp orientation bak lepp day dugg ci bir mango xoolal loolu ni mu yaatoo. Ndax am na ci mbindeef yi ku la mën a yoral lii, ndax am na ci mbindeef yi ku la mën a defal lii? Amut. Sa borom rek moo am capacité, moo am kattan, moo am xikma, moo am mën-mënu defal lii ay jaamam. Du benn jaam de, waaye ay jaamam. Ay jaamam. Ku ne rek mu bind la ci li dëppoog sa xaal, orienté la ci li dëppoog say maslaxa. Mu ne kon sama borom boobee mooy ki nga xam ni moo ma bind mbooleem mbindeef yi. Maanaam bind goo xam ni la mu làmboo fii mooy tarbiya bi nga xam ni mooy tarbiya kaamila, yar boo xam ni yar bu mat sëkk. Kadalika mbooleem univers bi yépp, wa rabba jami al alamin bi ni'amihi ci xéewalam, bi ni'amihi ci xéewalam. Ngoog loolu ma ngi ko defee ci xéewalam, xéewalam yu yaatu yooyee nga xam ni jaam yi lottu nañ ci pekko. Ma ngoog lottu nañ ci pekk xéewal yi. Ngoog te amut benn xéewal rek boo xamante ni nii mi ngi egsi ci yow, moo xam yëng nga ko wala yëgoo ko, lu dul ne ci sa borom la bawoo. Ma nga ko lu dul ne ci sa booloom, ci sa borom la bawoo. Wa maa bikum min ni'matin fa min Allah. Waaw, amul benn xéewal rek buy egsi ci yéen lu dul ne mi ngi bawoo ci Allah. Loolu moo tax mu nekk ki nga xamante ni nii nag mooy borom cant guñu boyal gi. Alhamdu lillahi rabbil alamin. Mu ne hada istidlalun aqli, mu ne façon tegtalu googu tegtaluk xel la. Gis nga tegtaluk xel la. Sa borom mooy kan? Mooy ki la bind, ki la sàkk, ki la amal. Ca na dëppoog sa xaal ba pare mooy ki nga xam ni moo lay orienté ci li nga xam ni mooy say masaalix. Ma ngoog orienté la ci gàncax gi ya nga xam ni yéwén na pour nga mën koo lekk. Nga boo xoolee li nga xam ni lépp loo xam ni xeeti gàncax la, ay catégorie la. Am na ci gàncax gi yoo xam ni dañoo toxique. Gis nga ma ngoog bu ko defee yooyu doomu aadama wattandiku ko ci lekkam, wala boog bu koy lekk mu xam nam ko war a lekke. Gis nga mu xam nam ko war a lekke. Kan moo la orienté ci loolu? Sa borom. Sa borom moo la orienté ci loolu. Kon loolu istidlal lan la? Istidlalun aqli, tegtalu goo xam ni tegtalu xel la. Dina ñëw ci kanam nag ci tegtal gi nga xam ne mooy tegtalu alquran. Mu ne kon fa rabbu jalla wa ala huwa alladhi yurabbi jami'a ibadihi bi ni'amihi wa yughadhihim bi rizqihi wa yakhluquhum ba'da an lam yakunu shay'an madhkura. Mu ne kon borom bi, ar-rabbu borom bi, wax nañ la baatu rabbu mi ngi bawoo ca tarbiya. Ma ngoog mooy ki nga xamante ni nii moom mooy yar gu mat mbooleem jaamam yépp ci xéewalam. Yar gu mat googu mi ngi làmboo mbooleem li borom bi tabaraka wa taala di defal jaamam ci bind bi mu ko bindal, di ko defal développement, di ko defal croissance, di ko yénkeewal, defal ko jàppandal ci lekkam, defal ko jàppandal ci wérgi yaramam, defal ko jàppandal ci ay cëram, defal ko jàppandal ci mboolem xeetu mbir rek. Ma ngoog mu ne mooy ki nga xamante ni nii moo leen di leel, moo leen di wërsëgal. Ma ngoog di leen leel, di leen di jox ngeen lekk ci wërsëgam moom borom bi tabaraka wa taala. Mooy ki leen bind ginnaaw bi nga xamante ni nii nekku leen woon. Ma ngoog فهل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اسكوكو باكو ناخ ديكالول دومو ادم اب دير سي جامونو بو خامتيني نيكوت وون كو نيو تود لو نيو تود امو وون ني نه ديو جودنا لاتا غاي جود ناخ ياغي في وون باج لي تود نان ديو ديلا وو غاي ويو ني كو في وون كون فو نيكون بوبو غيسنغا امو وون ني عمل لا لم يكن شيئا مذكورا باكو bu ko defé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu taysir defal leen ko defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.